سورہ غافر درس نمبر دویم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفر للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش أغسوك تابي دي دي صاحب دي عرش أغشاكي پورتكر دي عرش لرا ومن حوله أغسوك چافیر د دین دی یسبحون بحمد ربهم پاکی بیا نئی پستاینا د رب د دی باندے و یؤمنون به او ایمان راوڑی پدے رب باندے و یستغفرون او بخانی غواڑی للذین آمنو د فاردا کسانو چی ایمان راوڑے دے ربنا اے رب زمنگا وسعت کل شیء رحمہ چفراخ دے ہر یو سیستا علم ستا رسید لے دے ہر یو شیستا رحمت ستا چفراخ دے ہر یو شیستا رحمت ستا و علما او علم فاغفر للذین نبخنو کی دپار دا کسانو تابو چی توبو باسی واتبعو سبیلکا و تابداری کی تابشو ستا دے کتاب وقهم عذاب الجحیم اسات دی لرا دا عذاب دا جہنم نا. سورت کے طریقہ دا بیان خی چے خلق بغوگی خی او چے کل خلق غوگی خی نو تبا غطا ہوئے چے خط را لے گلے شوے دے خود چا دا طرف نہ دے خط را لے گلے شوے دے خود چا دا طرف نہ دے. صورت پا شورو کے او شورو دو صورت کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی حم میم تنزل الکتاب من اللہ العزیز العلیم خط را گلے دے خود چا دا طرف نہ دے دا طرف دا اللہ تبارک و تعالی نہ دے او دا سی اللہ تبارک و تعالی چی غافر الذنب اللہ تبارک و تعالیٰ پدے خط کی لکلی دی چیز گناہونا معاف کو ما وقابل التوبے او قبل ان کے دا توبے ما او چاچ دا مسئلہ امنلا نداغی دا پاردائی نام او چاچ او نمنلا نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکون کی دے زد تولے و خاوند طاقت دے. نو آیا چکلا بخنه کوي او توبه قبلې او دارنګي چې څوک نه قبلې اغي له عذاب ور کوي او دارنګي خاوند عذاب دی خاوند طاقت دی اغا په دې خط کې ضروری مسله څه ده؟ اغا ضروری مسله ده دا لکه څنګه چې په آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي لا اله الا هو نشت دے کارساز مگر یو اللہ تعالی. نو پدی مسئلہ کی سوک جگڑی کئی نو فرمائی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑی نکئی پدی آیاتونو دا اللہ تعالی کی پدی مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالی کی مگر آکسان چی حق پٹکڑے دے فلا یغرورکا تقلبهم فی البلاد دوکا کی پریونز دی دشان و شوکت نا او دی دو اوڑی دور اوڑی دو نا پکلو کی پدی مسئلہ و ایتون کی جگڑا نکی مگر کافران نبیابا لسم نمبر آیات ور تراوڑای او پاغی کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لسم نمبر آیات کی چی ان اللذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. پدې کې الله تبارک وتعالى فرمایي چا چې دا مسله او یاتونه نه منل نو الله به ورته غصی او په دغه ورځ باندې چې دغه نه منون کې څومره ځان ته زیات غصه دي چې ما ولې دا نه منل الله تبارک وتعالى غصب په د دینه سیوای. بیا یو اشتم نمبر آیات په شروع کې چا چې د الله د دې خط او مسلې خلاف کړی دی نو الله تبارک وتعالى ونیول په سبب د ګناونو د دی. نو بیا ورپسې 15 نمبر آیات کې چا چې په دې خط باندې او چا چې د دې خط او آیاتونو کې بغیر د څه دلیل نه جګړه جوړه کړی ده نو الله تبارک وتعالى به ورته غصی. بیا شپږ 50 نمبر آیات کې چا چې جګړه وکړه بېد دلیل نه په خط الله تبارک وتعالى کې نور پسې بیا یو کم او یایم نمبر آیات. او چا چې مسله او دا خط ومنلو نو پرشته د عرش ول د واګوانی غواړي لکه څنګه چې موږ آیات ولستل اوم نمبر اتم نمبر نهم نمبر آیات کې. او هغه مسله کومه وا کومه مسله چې دریم نمبر آیات کې ذکر کړه چې لا اله الا هو. او بیا ورپسې 14 نمبر آیات کې فدعوا الله مخلصین له الدین چغه کوي الله تا او خاص الله تا غاړه کېږدی او چې کله مدد غواړی دیو الله تبارک وتعالى نه خپل دین خاص کوي دا الله تبارک وتعالى لپاره او چې کله ته غواړی نو خپل دا الله تبارک وتعالى نه غواړه. او دا مسله یو ځوان بیان کړی و دا غي متعلق 38 نمبر آیات کې چې ما په سرا شي چې تاسو د زو خیم سملار د قوم د فرعون نه الله تبارک وتعالى رفاسو او هغه سړی خلکو ته د دې خبرې بیان کړي چې ما په سرا روان شي زما چې کملار د صحیح لار د تزخیمه. او بیا به 7 نمبر آیات کې مسله دا ده لکه څنګه چې دویم آیات کې نو دغه رنګ به 8 نمبر آیات کې لا اله الا هو نشته دې کارساز مگر یو الله تبارک وتعالى. او بیا ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین هو الحی لا اله الا هو فدوه مخلصین له الدین دا سی الله را مدد کا چې همیشه ژوند دی او مړی ولې را مدد کای او د مسلې د بیان د مسلې نه مې یریگا ته ګورې نه چې د فرعون په مقابله کې الله تبارک وتعالى ملګری پیدا کای نو طالب پاغه درگاه کې او طالب پاغه ځای کې چې کوم ځای کې ته مسله بیانای الله تعالی ملګری پیدا کی نو فرمای کوم خلکو چې دا مسله منلې دا وګوره پرشته ولا دواګانی غواړي الذين يحملون العرش هغه څوک چې تابع دي د صاحب د عرش یعنی پورته کړی دی عرش د الله تبارک وتعالى عرش د الله تبارک وتعالى په حکم باندې اوچت شوی دی چې طاقت نو چې اوچت کړی وي خدای الله تبارک وتعالى په حکم باندې اوچت شوی دی او پرشتو ته الله تبارک وتعالى دا غي چې کم کم چاته خپل خپل ذمہ داری حواله ده ار یو تخپل خپل ذمہ داری د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق هغه حواله شوی ده. نو دغه ځای کې چې کم د الله تبارک وتعالى سره د الله په برګه کې غنیز دی مخلوق ته وګوره ورته د ایمان او د مسلې د توحید د منلو د وجنه الله تبارک وتعالى هغه نورانی مخلوق چېږي ويفعلون ما يؤمرون دا الله تبارک وتعالى چې ورته سو حکم کوي دا غي مطابق چلیږي هغه پاک مخلوقات ته دواګانې غواړي د وجه د سنا چې کله مسله د توحید دی ومنله کله چې د الله د کتاب مسله دی ومنله کله چې د الله د کتاب ملګرتیا دی وکړه هغه د عرش هغه غیر چاپیرا او د عرش پورته کوون کی هغه پرشته هغه چې کوم دی د الله ستاینه او صفاتونه وای او د ستاینو صفاتونو سره سره بخانی غواړي للذین امنوا د پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دي او سوی ربنا وسعت كل شيء علما اے رب زمنګا چې فراخ دې هر یو سیستا رحمت ستا او علما او علم رسیدل دې هر یو سیستا رحمت ستا او علما او علم ستا فاغفر للذین نو بخنه کې د پاره دا کسانو تابو چې توبه وباسي یا الله تبارک وتعالى تا په شروع د صورت کې لکه څنګه چې الله فرمایله غافر الذنب یا الله ته بخون کې د ګناونه نو فاغفر للذین نو بخنه کې د پاره دا کسانو تابو چې توبه وباسي تا ته راګرځي. نو تا ویلي په شروع د صورت کې الله تبارک وتعالی فرمایلی وقابل التوبې قبلونکې د توبې دی، یا الله ته قبلونکې توبې دینه توبې هم قبوله کا قبولی کا. پرشتې دعاګانې غواړي و واتبعوا سبیلک او تابع شو استاد کتاب. هغه کتاب هغه لار لکه څنګه چې سوره یوسف کې 108 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي هغه لار سره قل هذه سبیلی ادعو الى الله، قل هذه سبیلی و دا قران چې دا زما لار ده ادعو الى الله على بصیرتن زبلنکم الله دی کتاب طرف ته سرد بصیرتنا سرد دلیلنا. بے دلیل خبره نکوم، د کم سړی خبره چې بے دلیل ای داغي وزن نی، د چا خبره چې په دلیل سره ای داغي وزن ای هغه سره حجت ای، او د چا سره چې حجت او دلیل نی داغه خبره هغه سوال نه پیدا کیږي چې داغي خبره څه قیمتي په دین کې. د غرنګي الله تبارک وتعالى داغي لار تعین چې هغه لار کم ده. قل تورته وای پیغمبر هذه سبیلی دا کتاب زما لار ده ادعو الی الله علی بصیرت انا ومن اتبعنی زرا بللکم دی کتاب تا علی بصیرت سرد دلیل نا دلیل سرا زد الله کتاب ته خلق را غوړم ومن اتبعنی اغه څوک چې زما تابعدار دی غیم دی کتاب ته خلق را غواړي. الله پاک سوی چې د پیغمبر تابعداری اغي ودی کتاب تابعداری کوي. الله دې همیشه زمنګا خدمت ته قران او د سنت نصیب کی. و سبحان الله پاک دې الله تبارک وتعالى لرا پاک دې الله تعالی و ما انا من المشرکین او نیم زد شرکونکو نا. نو د دې وجه نه د لاری تعین دې ته وکړه یا الله ستاد لاری تابعدارو چې ستاد کتاب تابعداری کولا وقهم وقهم عذاب الجحيم بچ کی دی لرا وسات دی لرا د عذاب د جهنم نا. ومن زخزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه فقد فاز. سوک چه د جهنم دور نه بچ او جنت ته داخل شو نو کامیابی خوم ده قدل چا ورته ویلی دی الله تعالی ورته کامیابی ویلی دی. نو دعا کوي دا الله پاک دا الله په حضور کې پرشتې د دعاګانې کې الله د عذاب د جهنم نه بچ یا الله د عذاب د بشری تقاضی پیسیت معنی کدینه سه ګناونه شوی یا الله دا غي معافی ورته وکي خو چې توحید دې منلی دا الله د وحدانیت مسله دې منلی او قران د حق کتاب منلی چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی او زمانه چې څومره کیږي زبد دې دې زدکړې او په دې باندې دا عمل کولو پاکی دی په لحاظ سره او دا عمل په لحاظ سره په دې باندې ایمان راوړم. الله دې زمونږ ټولو نصیب کی. ربنا ای رب زمونږ وادخلهم جنات عدن عدن التي وادخلهم جنات عدن التي داخل کی دی لرا باغ چوتا نامش ګیره هغه ته وعدتهم چې تا وعده کړې دي سره. ومن ومن صلح من آبائهم آغا چنیکانو د پلارانو د دینه و ازواجهم او د بیبیانو د خزو د دینه و ذریاتهم او د اولاد د دینه انک انت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والے. وګورا یو طرف تا استاد پار دواګانی دی بل طرف تو یا الله تبارک وتعالى پلاران یا الله تبارک وتعالى د دی بیبیانې یا الله د دی اولاد یا الله دا وسره یو ځای کې مثلا د بچی د لز درجی دی او ستا دیرش درجی دی نو دا نکیږي چې تا به ورته را کوزی بچی به تا طرف ته درخیجی په سبب دی ایمان توحید داسې یو جوهر دی چې منلی دی. نو بچی که د تا نه جدای په درجو کې کوي الله تبارک وتعالى نه پرشتې دلته وایي یا الله دا خپل بچی وسره یو ځای کې یا الله ښځې وسره یو ځای کې یا الله خپل مور پلار ور سره یو ځای کې. نو الله تبارک وتعالى باغه کمی درجه دا نه چې پاس نه دی را کوزی کته نه باندې درجه والی اوچت کی او تا سره به یو ځای کې. نو د دې وجه نه وګوره د کتاب نه دا ثابته ده چې خپل خپلوان والته الله تبارک وتعالى یو ځای کې. که څوک دنه تاسو کې راشي چې تا یا تو خیب چې الله تبارک وتعالى پرشتې چې کم دی د خلکو د پاره دواګانې غواړي، نو دا دوا د پرشتو چا مونږ ته نقل کړی ده؟ مطلب دا چې الله تبارک و تعالی هغې په دې باندې دې غوښتو باندې او دارنګې دلیل زمونږ د پاره په دې شه د الله تبارک و تعالی طرف نه چې د پرشتو خبره مونږ ته نقل کړه او د الله تبارک و تعالی کتاب دی، نو خپل خپلمان به هلته چې کوم دی الله تبارک و تعالی یو ځای کی، الله دې مونږ له په توحید او په سنت عمل نصیب کی، او یا الله تبارک و تعالی چې ټول خلق اگر که کافران ولی دی مونږ وی الله تبارک و تعالی دې ورته هدایت نصیب کی په دنیا کې، او دارنګې مونږ دې الله د قران او د سنت په لار باندې مونږ له نصیب کی، نو ورسره به هغه خپل ستالنه تعالی خو غواړي غواړي لارانو لدل دواګانې غواړي، خزو لدل دواګانې غواړي، بچو لدل دواګانې غواړي، او الله ته وی انک انت العزیز الحکیم، یا الله ته زور وری ته چې پیسله وکې ستاد پیسله څوک تپوس کولی شي، او دارنګ حکیم پارشیس کې ها ستا حکمت پروت ته، یا الله د خپل حکمت په خاطر باندې ها زمونږ د دواګانې قبولی و منظوری که نه تغ عزیزه تو زهره وره تقبل اون که تا نسوک تا پوش کولیشه منگ دن دوا غواړو یا الله تو زمانگ دا دوا قبوله که تو زهره ور باچای یا الله حکیم باچای دا خپل حکمت پا تکازمانه منگستان دوا غواړو یا الله تبارک و تعالی اسمای حسنه دا الله تبارک و تعالی وکهم السیئات او بچ کری دیل را دو عذابنا دا مصیبتوننا ومن تقی السیئات او هغه څوک چې ته بچ کې د عذاب نه د مصیبتونو نه یوم اذن په دغه ورځ کې فقد رحمتونو تحقیق تا رحم وکړه په ده باندې وذلک هو الفوز العظیم، او دا دغه دا د کامیابی لوی، یا الله تبارک وتعالی د عذاب نه بچ کې او دارنګې د مصیبتونو نه بچ کې، او دا روز د قیامت چې دا په دغه ورځ باندې چې تا د عذاب نه څوک بچ کې نو واقعي دی چې په ده باندې تا ډېر لوی رحم وکړو، ولې دا کامیابی دی لوی، دا ډېر غټ کامیابی دی. ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي ینادون آواز به کولی شي دوی ته لمقت الله چې خامخا غصه د الله تبارک و تعالی چې دا اکبر من مقتکم، غټه ده د غصې ستاسو نه انفسه کوم په خپلو ځانونو باندې، اذ تدعون الی الایمان کله چې به تاسو راغوښتلی شوی ایمان ته فتکفرون نو تاسو به کفر کوو. نن د الله تبارک و تعالی غصه په هغه خلکو باندې چې تاسو څومره ځان ته غصه یې او خپل ځان ته به غصه یې چې ما ولې داسې لار نه قبلوله، وګوره چې چا هغه لار قبول کړی وه، وګوره هغې څنګه کامیاب شو، زه به هم نن داسې کامیاب وې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې ته ځان ته څومره غصه یې نن په دې رزمان دی، الله تبارک وتعالی ستا د غصې نه زیات غصه دی. ولې وجه یو خولا چې ته کله د الله د توحید مسلې ته راغوښتلی کېدې، استدعونه الی الایمان، کله چې به تاسو راغوښتلی شوی هغه مسلې د ایمان ته چې ماندې مضبوطیږي په څه باندې، ولا اله الا الله ماندې چې بغیر د الله نه بل کار ساز نشته، فتکفرون نو تاسو به کوپر کوو، تاسو دا مسله نه منله او تاسو د دې نه انکار کوو. قالو نو به وای دي ربنا ای رب زمنگا امتنا اثنتین، دوزل دی مړکو منگا، و احییتنا اثنتین او دوزل دی جندی کړو منگا، فاعترفنا نو اقرار کوو منگ بذنوبنا زمون په گناونو باندې، فهل الی خروج من سبیل نو آیاشته دو تو سلار. په دغه وخت کې دغه خلق چې کم اغیلا عذاب به ورکولی شي، نو په دغه ټیم کې به دی بیا یوه خبره به دا وکړي چې یا الله دوه ځله دې ژوندي کړو او دوه ځله دې مړه کړو. نو دوه ځله مرګ څنګه؟ لکه څنګه چې سوره بقره کې مونږ ویلي وو نعم اربعه چې کله مونږ ذکر کول، نو هلته فرمایي 28 نمبر آیات کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، چې کله مونږ دنیا ته نو راغلي هغې ته مرګ ویلی دی. کیف تکفرون سرنګي کوپر کوي تاسو بالله په الله تعالی باندې وکنتم امواتن وای تاسو مړو نش نو دا یو مرګ شو. بیا چې کوم دی الله پاک وایي د دې نه پس مې ژوندۍ کې پیدا کول په دنیا کې غړم به ژوند دی په احیاکم نو ژوندۍ مې کړی تاسو نو بیا اور پسې وایم په دغه سورې بقره کې ثم یمیتکم نو بیا به وایي تاسو دا مونږ چې څنګه ژوند تیر کو په دنیا کې او بیا مړی ګنو دا دویم مرګ شو. بیا غی پسې وایي ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کې تاسو نو دوه ځله مرګ شو او دوه ځله ژوند شو. یا الله دوه ځله دې مونږ ژوندۍ کړو دو ځله دې مونږ وجلی یو یو ځل نش په دنیا کې دویم ځل چې دنیا کې شته شو نو د دنیا د مرګ نه پستې بیا مړ کړو او دو ځله ژوند چې د مور د خېټې نه پیدا شو او دویم ځل جن چې کله د قبرونو نه راوچت شي خلک نو دو ځله دې ژوندې کړو دو ځله دې مړ کړو په هل اله خروج نو دریم ځل شته چې مونږ بیا ولېږي څه دا دریمه مرحله شته چې مونږ واپس د دې ځینې دنیا ته ولګي نیا الله تبارک تعالی شته یو لار چې موږ په هغه لار باندې بیا واپس دنیا ته لړ شو او هم یسترخون فیها او دیبا بے قرار وی په دې کې ربنا وای بچ اے رب زمونږ اخری جنا موږ او باسې د دې زینا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل چې موږ عمل کونه کو بغیر د هغه عمل نه چې موږ په دنیا کې کو نو الله تبارک تعالی به وای اولم نعمرکم آیا تاسو لما جوان نو در کڑی ما یتذکر پیه من تذکر آغا سوک چی نصیت که چی نصیت قبول کی پدی که آغا سوک چی نصیت قبل اون که دی وجاءکم نذیر اور آغلی اتاستا وجاءکم النذیر اور آغلی اتاستا یر در کون کی تاسو لجدی تاسو یرو لید دی روزنا فذوکو فمال الظالمین من نصیر نو سکه یو سزاب نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادي نو د دې وجه نه دی به وای چې یاره سلار شته چې موږ واپس دنیا ته لړ شو ولو ترا اذ اقبوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین سوره انعام کې هم تیر شوی دا خبره چې افسوس چې موږ د الله آیاتونو ته دروغ نسبت نه وکړي او موږ واپس شو او بیا د عملو کو خدا به ایمان دروغ وای ځکه الله د دې خبره موږ ته ذکر کړی دا الله تبارک وتعالى سوره الانعام کې وای بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې ښکاره به شدي تا هغه چې دی په خوا پټول ولو ردو کچری دی دنیا ته بیا واپس شو لعادوا لما نهوا عنه نو دی به واپس شي لعادوا لما نهوا عنه هغه ته چې دی دا غینه من کړی شوی وو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَدِيدِ دَرُوجًا الله تبارک وتعالى وی ذالکم دا خبر استاسو دا د وجی دا د دی وجنا بانه شان دا دی اذا دعي الله وحده کلا چبا روبل لشو الله تعالی ایک یو په قران کریم کې ایک یو تاسو تا کفرتم نو تاسو بکو پر کاو وَإِن يشرك به او کوئی صدر به وګرځول شو د الله سره تؤمنون تاسوبا منل تاسوبا پیمان راړو فالحکم لله نو فیصل الله سکدا العلی الکبیر چاغو چته او لوی دے کله چې با الله تبارک وتعالى یک आवाज یاد شو لکه څنګه چې اوس مونږه آیاتونو کې سوره زمر کې 45 نمبر آیات کې وې سوره زمر کې تیر شوی وو کله چې یو الله تبارک وتعالى را مدد کوي نو د دې زړونو تنګي کې وایزا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون کله چې الله یو ځای را مدد کوي د دې زړونو تنګ شي او کله چې غیر الله را مدد کوي دینلې بابا دا کول شي لان کې بزرگ دا کول شي دې خوشاله او په زیر یو بل ورکه چې مسله مړه دی ته وای مسله خدا دا دغه رنګ سوره بنی اسرائیل کې هم 46 نمبر آیات کې تیر شو و اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولو على ادبار النفورا کله چې یک आवाज یو الله را مدد کې په قران کې نو دې په شار روان شي نه پرتون کې د الله د توحید نه دا سوک منی ولی څنګه اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب دیو د ګڼو خدایانو نه راته یو الله جوړ کو ها دا یو عجیب مسله ده دا دومره بزرگان سنشي کولی او ته وای چې یو الله تبارک وتعالى ارسکای دی بنره مدد کای او دیو نه وسیله کوي الله تبارک وتعالى تا نو چې کله به الله یوازې راوبللې شن تاسو به کوپر کو او کله چې به الله سره صداران جوړېدل نو تاسو به پاغې ایمان راړو الله پاک وی فالحکم لله العلی الکبیر نو فیصله الله لره دا چې اوچت دی او لوی دی الذین یحملون العرش کسان چې هغې تابع دي د صاحب د عرش یعنی د الله تابعدار مخلوق چې پرشتې دي یحملون العرش چې هغې پورته کړی دی عرش لره ومن حوله هغه څوک چې ګیر چاپیره د دې عرش نه دي یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانای په حمدونو د خپل رب باندې ويؤمنون به او ایمان راړي په دې الله تعالی باندې ويستغفرون للذين امنوا او بخانی غواړي د پاره د مؤمنانو ربنا ارب زمنګ وسعت كل شيء الرحمه چې پراه دې اریوسیست رحمت ستا رسیدل دې اریوسیست رحمت ستا وعلما او علم فاغفر للذين بخنه او کې د پاره دا کسانو تابو چې توبې وباسي راګرځي تا واتبعوا سبيلك او تابعداري کوي د قران ستا د کتاب ستا وقهم عذاب الجحيم وسات دي د عذاب د جهنم نه ربنا اي رب زمنګا وادخلهم جنات عدن التي داخل کې دي لرا جنت تامش ګرای اغتا وعدتهم چتا وا دکړې دي سره ومن صلح من ابائهم اغسوک چې نیکانو د پلارانو د دینه او ازواجهم او د بیبیانو د دینه د خزو د دینه او ذرياتهم او د اولاد د دینه انك انت العزيز الحكيم یقینا ته غالب حکمت والے وقهم السيئات او بچ کی دی لرا د عذاب نه د مصیبتونو نه ومن تق السيئات او هغه څوک چې ته بچ کی د مصیبتونو نه یوم اذن په دغه ورځ کې فقد رحمته نو تحقیق رحم وکتا په د باندې وذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لوی ان الذين كفروا يكننا كسان چې کافران دي ينادون اواز بکول شدیدا لمقت الله اکبر من مقتكم چ غوس خامخا غوسد الله لوی دا ته غوسی استاسو نه انفسکم په خپل ځانونو باندې از تدعون ال ایمان کله چې بتا سورا بلل شوي ایمان طرف تا فتکفرون تاسو به کو پر کاو ایمان بن راوړو قالو نو وای بدی ربنا امتنا اثنتین ای رب دوزل دې مونږ مړ کړو واحییتنا اثنتین او دوزل دې مونږ جوندی کړو فاعترفنا بذنوبنا اقرار وکم زمون په ګناونو باندې فهل الی خروج من سبیل نایاشت د وتو سلار ذالکم داد دی وجنا بانه شان داد اذا دعی الله وحده کفرتم کلچبا روبل لشو الله یکیو نو تاسو با کوپر کو په دی الله تعالی باندې وای یشرک به او کو یصدار به وګرځول شو د دی الله سره تؤمنون تاسو بمنه تاسو په ایمان راړو فل حکم لله العلی الکبیر نو پیسلا الله لردا چې اوچت او لوی دی.